3. สัปปุริสสูตรว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ105ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมของอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชแล้วเธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชภิกษุอื่นเหล่านั้นมิได้เป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชเพราะความเป็นผู้มีตระกูลสูงนั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้มีตระกูลสูงธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้ออกจากตระกูลสูงบวชแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้มีตระกูลสูงนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นผู้ออกจากตระกูลใหญ่บวชเป็นผู้ออกจากตระกูลมีโภคะมากบวชเป็นผู้ออกจากตระกูลมีโภคะโอรานบวชอสัตบุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ออกจากตระกูลมีโภคะโอรานบวชส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ออกจากตระกูลมีโภคะโอฬารบวชเพราะความเป็นผู้มีโภคะโอฬารนั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนอสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้มีโภคะโอฬารธรรมคือโภคะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้ออกจากตระกูลมีโภคะโอฬารบวชแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้มีโภคะอันโอฬารนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ106อีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีชื่อเสียงมียศส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงมีศักดิ์น้อยเพราะความเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้มีชื่อเสียงธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะ ย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้มีชื่อเสียงไม่ใช่ผู้มียศแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลนปัจจัยเภสัชบริการย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลนปัจจัยเภสัชบริการส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้เป็นผู้ไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเพราะการได้นั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะการได้นั้นธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลนปัจจัยเภสัชบริการแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะการได้นั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นพระหูสูตรย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นพระหูสูตรส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นพระหูสูตรเพราะความเป็นพหูสูตรนั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นพหูสูตรธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นพหูสูตรแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นพหูสูตรนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตตบุรุษเป็นผู้ทรงจำวินัยย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ทรงจำวินัยส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ทรงจำวินัยเพราะความเป็นผู้ทรงจำวินัยนั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ทรงจำวินัยนั้นธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ทรงจำวินัยแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอเป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ทรงจำวินัยนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นธรรมกถึกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า

แต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนให้ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดนั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นผู้ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัดเป็นผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัดเป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดสัตบุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดอสัตบุรุษนั้นย่อมพิจารณาดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดนั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวกันเป็นวัดนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ108อีกประการหนึ่งอสัตบุรุษสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่อสัตบุรุษนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้ปฐมฌานสมาบัติส่วนภิกษุเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้ปฐมฌานสมาบัติเพราะปฐมฌานสมาบัตินั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าเป็นธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้พระปฐมฌานสมาบัติพระผู้มีพระภาคทรงตรัสอัตตมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะปฐมฌานสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้น จึงทำอัตมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งพระวิตกวิจารสงบระงับไปอสัตบุรุษบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานอยู่อสัตตบุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้จตุตถฌานสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้จตุตถฌานสมาบัติเพราะจตุตถฌานสมาบัตินั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะจตุตถฌานสมบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอัตตมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะจตุตถฌานสมบัตินั้นสัตตบุรุษนั้นจึงทำอัตตมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงอสัตบุรุษบรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติเพราะอากาสานัญจายตนะสมาบัตินั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะอากาสานัญจายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอัตตมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะอากาสานัญจายตนะสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอัตตมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตตบุรุษล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติเพราะวิญญาณัญจายตนะสมาบัตินั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะวิญญาณัญจายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอัตตมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะวิญญาณัญจายตนะสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอัตตมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้อกินจัญญายตนะสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้อกินจัญญายตนะสมาบัติเพราะอกินจัญญายตนะสมาบัตินั้น อสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะอกิญจัญญายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดใดเหตุนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะอกิญจัญญายตนะสมาบัตินั้นสัตตบุรุษนั้นจึงทำอตัมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตตบุรุษล่วงอกิญจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุนิวสัญญานาสัญญายตนะอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้นิวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นอสัตตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสอตัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นสัตตบุรุษนั้นจึงทำอตัมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตตบุรุษอีกประการหนึ่งสัตตบุรุษล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอสวะทั้งหลายของสัตตบุรุษนั้นสิ้นสิ้นไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้แลย่อมไม่ถือตัวกับใครๆไม่ถือตัวในที่ไหนและไม่ถือตัวด้วยเหตุไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสัปปุริสสูตรที่3จบ